Bagge. Mm-hmm. Men då kan jag ha, då vill jag ha finsk liv. Jaha, okej. Okay. Jag är finne. Så. Oh, det är den jag tycker om att utforska. Aha. Finnar? Det är så jävla äckligt att utforska. Gör det du, så utforskar jag Finland. Jag vill utforska Finland. Ja. Se hur många ja. Ställen som har sprit liksom. Uh-huh. Enda jävla här. Mm. Ja, hej och välkommen till Finlands liv. Mm. Idag ska vi prata om... Ja. Tänk vad det skulle vara konstigt om jag pratar så här nu hela podden. Ingen jävel skulle veta vem jag är. Ja. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum nu spelar in det här den 18/11/2017 och det här avsnitt nummer 141. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny. Hallå. Max. Tjena! Och så har vi vår eminenta gäst Ida. Ja, här är jag. Mm. Hur är läget? Det är ju helt okej faktiskt. Jag får inte skratta det här när jag svarar. Det är ingen som tror på hur jag egentligen mår om jag säger någonting annat. Ja, det är bra. Så jag bara, hur mår du? Det är bra. Alla bara, ha, ha, ha, ha. Men hur är det egentligen? Nej. Ja, men eller hur? Ja, nej. Hur känner du inför det? Vi kommer prata mer det är bra. Både om och med dig. Idag, jag kan säga det, för idag kommer vi ta upp, dels kommer vi ha gäst i fokus där vi kommer snacka lite om dig och ha lite så här blixtrunda och så. Men sen efter det så kommer det vara spel i fokus som vanligt, där vi snackar om lite spel. Bland annat så kommer det vara Star Wars Battlefront 2. Och sedan så har vi en liten diskussion om lootboxes. Självklart del av framtiden eller inte. Och så lite övriga nördämnen med Star Trek Discovery till exempel. Och vi, istället för att ha lyssnarfrågorna då på slutet, så kommer vi egentligen baka in dem under gäst i fokus, då det har kommit en del frågor till Ida och i samtidigt så har de skickat självklart också till oss, så då tar vi det samtidigt. Vad fint. Så smidigt. Ja, visst är det. Ja, visst är det. Men då gör vi så här, för att först få lite bäring på vem du är så måste vi gå in på de här hard hitting questions, va? Så då är det ju blixtrunda. Så mm-hmm, vad vi gör då, jag kommer säga till exempel banan eller äpple. Och då måste du snabbt säga vad du känner är bäst av de två till exempel då. Okej, okay, jag måste välja här. Och jag som har så jävla svårt att välja hela tiden. Nu är det så här, du ska inte vela något. Inte vela, okay. För då kommer... Första frågan du. Ja, det här blir världens längsta podcast. Det är inte en diskussion, utan det är bara shoot liksom. Okej, okay, vi börjar. Mm-hmm. Star Trek eller Star Wars? Star Trek. Ghost in the Shell eller Akira? Ingen aning. Okej, okay, vi hoppar. Hund eller katt? Katt. Yay! Mm. Mm-hmm. Okej, okay, godis, salt eller surt? Åh, för fan, vad svårt. Salt då? Ja, det är bra. Du klarar det precis där. Mm-hmm. Gorbis eller Billis? Nej, men lägg av. Vad ska jag göra med? Måste jag äta dem? Oh, herregud, Gorbis måste då? Du måste äta Gorbis, ja, bra. Ja, då vet vi vem du är. Ja, eller hur? Det där sa allt om mig. Puss eller kram? Vad tråkigt, men... Ja, hångla är ju trevligt, så pussa då. Okej. Okay. Banan eller äpple? Det kom en liknande. Äpple? Mm. Plattform eller RPG? RPG. Mm. Lego eller Playmobil? Lego. Har någon någonsin svarat Playmobil på den? Nej. Finns ingen hjärna. Ja, fast som... jag var på väg nästan att göra det, för jag har en otrolig nostalgi där. Men nej, Lego nu, går före idag. Nu är det för sent. Idag går det före. Ja, du har sagt ett svar, det sitter fast i svaret. Okej, jag ska tatuera. Och nu kommer en som har verkligen delat Twitter vid vissa tillfällen. Och det är grillchips eller sour cream and onion. Nej, vad delar det? Internet också? Mm. Fan vad jobbigt. Jag måste ju alltid ta grillchips, så det får bli det. För att jag... Du är team grillchips, det var det jävligaste jag var med om. Jag har en förklaring till det här. Jaha. Får jag dra den? Okej, dra den då. Om jag ska äta chips i min ensamhet så väljer jag förmodligen sour cream and onion. Men det är så jävla få i min omgivning som tycker om sour cream and onion. Så då måste jag alltid liksom safea och köpa grillchipsen. Aha. För att då vet jag att folk som kommer hit, då blir de glada. Så därför köper jag i stort sett alltid grillchips för att jag har massa folk här jämt som vill äta grillchips. Men om grillchips. Du äter själv så äter du alltså... te. Dricker te. Knaprar te. Du betalar lite te på. Nej, men då passar jag på att äta sour cream and onion. Ja, men då så. För då är du team sour cream and onion. Så är det med det. Nu går vi vidare. Okej, det är inte det som jag köper mest helt enkelt. För det är det rätta svaret nämligen. Okej, tack. Eller, jag vill också vara bra. Eller... team, hashtag team grillchip, hashtag team sour cream and onion, ni väljer själva där ute. Snorlax eller Ivy? Ivy. Bamse eller Tintin? Tintin. Mario eller Zelda? Som spel då. Zelda. Hatt eller keps? Hatt. Blått eller rött? Rött. Netflix eller YouTube? Netflix. Arnold eller Stallone? Jag vet inte. Stallone kanske. För att jag vet minst om honom. Okej. Okay. Marvel eller DC? Marvel. Halo eller Half-Life? Jag har fan inte kört något av det där seriöst egentligen. Så jag tar Half-Life. För jag har ett gulligt gosedjur därifrån. Aha, har du den där headcrabben eller? Ja, det är någonting som ser väldigt spektakulärt ut. Nu kommer en svår. Korv eller bacon? Korv. Den var inte så svår. Den var svårast. Nej, den var jättelätt. Ja, det var Uncharted eller Tomb Raider? Uncharted. Fantasy eller sci-fi? Sci-fi måste jag väl ändå säga. Jag är ett fan av båda. Ja. Väldigt stort fan av båda. Vilken är värst? Tvätta eller diska? Åh fy fan, allting. Jag hatar allt av det där. Du måste välja en. Nej! Okej då, diska då. Okej, då vet vi alltså att du är sån. Mm-hmm. Anime eller Disney? Disney. Ja. Bada eller duscha? Bada. Harry Potter eller Sagan om ringen? Jag vill inte vara med längre. Och där hade vi podcasten för veckan. Vi vill tacka Ida för den medverkan. Ja, ja, men. Nej, men okej då. Sagan om ringen då, tyvärr. Ja. Eller, ja, men det, förlåt. Det är svårt. Förlåt, det ska vara svårt. Ja, skit. Vissa är mer enkla som den här. Ninja eller pirat? Är den enklare? Ja, ninja. Lasse Stefans eller Lasse Holm? Alltså, jag vet ingen skillnad. Bra, det är belöningen i sig självt. Kalle eller Musse? Kalle, för han har väl inga brallor på sig. Det är väl bra. Ja, just det. Kalle har inga brallor, men Musse går utan tröja. Ja, och jag tycker att det är mycket bättre med byxlöshet än bara överkropp. Okej. Okay. Moving on. Vin eller öl? Vin. Alien eller Predator? Alien. Indie eller AAA? Oj, jag skulle bli tvungen att välja bort så många spel om jag inte säger AAA på det här som ändå har betytt mycket för mig. Tråkigt, då säger jag indie ändå. Okay. Ja, men jag vill att jag vill slå ett slag för indiespel. Tack så mycket. Då slutar vi med en sista, den mest viktiga av alla här eller något. Jag vet inte varför. Med det, ostbågar eller popcorn? Antiklimaktiskt, ja visst. Popcorn, bra. Ja. Jag tänker gå på bio och äta popcorn. Men det får räcka med blixtrundan där. Då får vi se vilken personlighet. När får jag någon slags analys av det här då? Ja, det märker vi sen när vi får mail. Ska jag träffa en psykolog efter ett tag eller? Men du, Ida. Du håller ju på med podcasting själv, Johan och Ida. Ja. Och du har ju både det ena och andra. Du recenserar på en hel drös olika sajter. Ja. Hur kom du in på att recensera? Ja, du. det kan man fan fråga sig. Nej, men jag höll på ganska många år och recenserade inte bara spel utan även teknik. Och då var det via en internetbekant liksom, som frågade, som hade väl på något sätt uppfattat mitt intresse på sociala medier. Och jag tycker det är rätt kul att skriva och så. Och så började jag testa teknik och det var främst det egentligen. Men det tog lite för mycket tid och sådär. Och sen så fick jag frågan av IGN och började skriva om spel för dem. Så då lämnade jag tekniken bakom mig. Och det är jag ganska glad över faktiskt. Det är så himla skönt att slippa tänka på mobiltelefoner varenda månad och sånt där, och ljud och tv-apparater och sånt, och bara spela spel. Recenserar du tv-apparater? Ja, tv-apparater, ljudsystem, det var all möjlig sorts sån typ av teknik, och mobiltelefoner, för jag bytte mobiltelefon flera gånger i veckan liksom. Det var skitjobbigt. Jobbigt för dig. Ja, det var jobbigt. Vi lider med dig. Just nu, ja. Lyssnarna bara, men vad fan? Ja. Men du vet, tv-apparater, hur gör man en recension om tv då? Jag menar, är du insatt i liksom, kontrasten här och svärtan är bra? Men, Jag var det då. Okay. Jag var väldigt insatt faktiskt. Jag försökte plugga på så mycket som möjligt, för det är väl också det där att försöka hålla illusionen uppe över att jag kan saker kanske. Ja, men det är lugnt. Jag vet inte om jag var bättre på det. Fredrik gör det i varje recension då, så. Ja, precis. Men bra. Ja, nej, men jag var ganska insatt för. Och precis, då är det så. Man får kolla alla möjliga saker som folk är intresserade av en tv liksom. Ja. Ser man vad som är på tvn? Ja, jag rekommenderar den. Ja, precis. Förstår jag hur jag startar tvn. Det är pluspoäng. Ja, precis. Lättstartad. Redan bästa tvn i världen. För det är ju lite vart du kommer ifrån vad gäller just spelrecenserandet då. Men du har ju som sagt också en podd då. Hur blev podden till, Johan och Ida? Ja, Johan är ju liksom min BFF sen väldigt, väldigt, väldigt lång tid tillbaka. Och när vi träffas och umgås överhuvudtaget så har vi alltid jäkligt roligt. Så den här podden är egentligen bara att vi börjar spela in när vi ses typ. Och så tänkte vi provar och slänger ut där och ser om det finns något intresse. Och vi hade ju liksom inga intentioner av att vara inriktad på en eller annat sätt, utan det tar vi inga ansvar över att vi är roliga helt enkelt. För folk började tycka att vi var jättekul. Och podden går bra, så där är vi liksom. Det var folk i vår omgivning som tyckte liksom, när podcasten kom och började etableras, inte då bara våran utan hela den här podcaströrelsen kanske, precis, man kan säga. Precis. Det här borde ni spela in. Ja, okej då, det gör vi väl. Då gjorde vi det. Bara börja spela in liksom, våra vanliga samtal och vad som händer. Och sen så blev det tydligen kul, tycker folk. Det är ju exakt den vägen som vi kör på, att vi pratar mycket spel, film och allt sånt där. Och liksom, varför gör vi inte podcast? Det är okej då. Ja, men precis. Ja, det är väl jättebra liksom, att kombinera det som ändå händer liksom, i livet och spela in det. Så men, det är bra. Men det är också så här, förut då jag och Johan, vi pratade om allting. Nu är det så här, nu när vi träffas så pratar vi inte om allting längre, utan det väntar vi med tills vi spelar in podcast också. Ja, precis. Vi spelar inte in någonting, så vi tar det då. Tyst. Sätt dig där och vänta. Ja, precis. Ja, det blir lite så. Men jag har ju också haft spelpodcast tidigare. Men det rann lite ut i sanden. Så det är jättekul att jag får vara med er här nu och prata spel. Ja, verkligen. Och just, vi kommer ju komma till lite frågor som jag fått från lyssnare just angående spel och så. Men jag tänker just för din del då, vart kommer du ifrån? Alltså, om vi ser till dig som person då, vart kommer du ifrån, så att säga? För du bor i Eskilstuna nu till exempel. Ja, precis. Men är du i den omnejden som du kommer ifrån, eller är det någon annan stads? Omnejd kan man väl säga. Jag föddes i Uppland och utanför Enköping, och sen har jag bott i Västmanland en massa år, och nu bor jag i Södermanland. Så jag har väl liksom, jag flyttar runt lite här, men ändå inom samma område kan man väl säga. Det är ju strångt att du törs erkänna det, att du faktiskt är därifrån. Är det så? Jag skojar. Ja. Men ja, det är för, alltså, spel, det kommer vi ju snacka om och så. Uppenbarligen så spelar du en hel del. Men finns det några andra eventuella hobbysysslor, intressen eller något utöver spelandet? Hobbys och intressen. Jag håller ju på en del. Jag har ju liksom förmånen med att jag kan ha mitt arbete också som, alltså jag älskar mitt, det jag tycker om, min hobby. Jag har ju det som jobb också. Jag pysslar ju en hel del med medieproduktion. Mm. Så spelar in lite musikvideos och har även ett projekt igång snart som ni alla kommer kunna få se i vår. Jag vill inte ge någon reklam, men jag kan väl säga att jag producerar en sak nu. Så lite sånt roligt har jag på gång också. Så producerar media och så. Ja, just det. Vad mer kan man säga? Ja, spel tar ju upp en del av ens hobby. Så är det ju bara. Det är ju men det är så. Klart att jag som så många andra tycker om att se på film och umgås med vänner och sådär. Men jag jobbar ganska mycket också. Det vet ju ni också som recenserar spel. Det tar ju lite tid av ens liv. Verkligen. Man klarar det på en kvart så sen kan man skriva det. Sen oh, visst är det. Assassin's Creed Origins 60 timmar. Jag har Witcher 3, du är klar med recensionen på 10 minuter. Jag tittar på förpackningen sådär. Eller tittar liksom såhär. Ja, men jag ser några skärmdumpar här och nu kan jag skriva om det. Ja. Visst. Ja, det fan, det är så jag gör. En bild, 10 000 tecken senare så är jag liksom klar. Ja, 10 000 tecken, ja. Det var ju på den tiden. Nu skriver jag inte så många tecken längre. Det är då bra. Kan du lära mig. Jag kan inte få ner mina recensioner. Jag försöker desperat, de är fortfarande 20 sidor långa. Ja, jag skriver ju även för Digital Life nu. Och där håller vi oss till lite kortare recensioner. Det är ganska skönt. Det passar bra in i tidsschemat. Hur känner du, nu är det här lite mer, jag vet inte om jag skulle säga internt, men att få ner recensioner på en kortare längd, är det lätt eller svårt? Det är så att när jag har skrivit, nu har jag inte skrivit så mycket för Digital Life än, men jag erkänner ju att den blev ju längre först och sen så kapade den ner lite grann. Men jag tycker det blev bra ändå. Nu har inte jag tagit mig an något jättestort spel än, så jag ska inte uttala mig, utan det här var ju liksom patapon. Det är inte så, finns inte så himla mycket att skriva om det liksom. Precis. Vi får se hur det blir framöver. Men jag tror det blir bra, för jag tror också att det är många som, alltså det finns de som vill läsa långa utförda recensioner, men jag tror också att det är ganska många som vill läsa de här korta, där det bara liksom är enkelt och överskådlig recension. Ja, absolut. Så det är spännande, för då kan jag liksom, jag skriver ju även då för Kribo, Sveriges Nintendo-sida då, och där kan jag då måla ut mina recensioner lite mer då, om jag känner det behovet. Ja, för där har du ju också en aspekt. Du skriver Kuribo, Nintendo-sida, verkligen. Mm. Och framförallt, det är väl Mario och jag som finns där. Precis. En riktigt rolig podd. Ja, de gångerna jag är med i alla fall. Ja, det var inte roligt den gången jag var med. Jag satt med och var tyst. Alltså. Kändes det som, i alla fall. Men ja, de var roliga i alla fall. Det är ja, men det är ett... Jag vill ändå säga så här, på något sätt vi, även om jag inte är med så ofta, men det är ett bra pratglatt gäng liksom. Men om man ser just till Kuribo då, för då skriver du huvudsakligen för Switch-titlar eller andra typer av, är det 3DS och sånt också? Ja, 3DS och Switch är det jag skriver om, eller för, säger man kanske. Mm. Finns det någon så här, nu, vi kan göra så här, vi hoppar rakt in, för vi har nämligen, vi har tänkt ta upp plattformar där. Vi har fått lite frågor och lite sånt, både från mail och Twitter. Så först har vi på Twitter en fråga från Darian som skriver om dig då. Kör hon på alla plattformar i och med att hon recenserar, eller finns det någon hon inte spelar på? Jag kör faktiskt ingenting på Xbox. Jag kör PC, 3DS, PlayStation, Switch. Har jag glömt någonting? Vet inte. Men jag har haft Xbox också tidigare, men just nu så har jag inte det. Och det har främst med sociala aspekter att göra. Precis. Jag har väldigt många vänner som spelar på PlayStation. Så det blir så här, ska jag dra igång min Xbox nu, då får jag sitta ensam. Du kan adda mig. Jag har Xbox och Fredrik har Xbox. Som sagt, då kommer jag att sitta ensam. Där och Daddy och Fredrik, nej, de satt och spelade något på PC istället. Ja, precis. Nej, men det har blivit så. Jag har väldigt stort socialt nätverk där. Mm. Bra, för hans följdfråga var ju också i så fall varför. Och där är ju just svaret. Sociala nätverket där. Ja, men jag skulle absolut kunna tänka mig en Xbox också, men det är liksom, när ska jag spela på den då? Mm. Allting finns ju ändå, känner jag, i stort sett till PlayStation eller PC, mm, eller en hel del börjar komma till Switch nu också. Mm. Du kan inte få Halo på några andra plattformar. Vad sa du kan inte få Halo på några andra plattformar, det är bara på Xbox. Mm. Utan på PC då också. Men ja, ja, precis, PC då. Shut up, ja, vi fortsätter, vi har ett mejl här från Malik. Han skriver följande, och det kommer vara till både Ida och oss då, men alla får svara. Hej alla i Nördliv och gäst. Tack för... Bra, det är jag. Ja, det är du. Tack för en underbar podd. Den går varmt i mobilen. Nu närmar vi oss julen och därför tänkte jag fråga er och Ida två små frågor, smiley. Först, när ni är jullediga, brukar ni spela något speciellt spel? Ja, något som ni återkommer till år efter år liksom. Om vi börjar med den frågan då, för han har fler sen. Finns det något ni spelar under jul eller under ledighet rent generellt, skulle vi kunna sträcka det till också då? Jag tänker sno den först då. För jag har nämligen ett spel som jag återkommer till så fort jag känner att jag verkligen är ledig. Det är ju inte så himla ofta jag är det sådär, så att jag känner att wow, nu har jag flera dagar ledigt och inte är fullbokad. Så då brukar jag dra fram Civilization. Ah. En riktigt ledig dag för mig är när jag kan spela igenom en hel spelomgång Civilization utan mer break än att typ hälla upp mer läsk i glaset och fylla på med godis liksom. Då är det riktigt ledigt för mig. Jag ser framtida alltså... YouTube-klipp live eller så här, på Twitch live med Fredrik och Ida och spelar Civ. Ja, jag är på. Alltså vilka pluspoäng vi tjänar nu. Vilka nu pluspoäng, ja, alltså. Oj, oj, oj. Civ. Civilization främst 5. Mm. Snart kommer du slå till med att du kör City Skylines också, så är det klart. Det gör jag ju också faktiskt, men det kan jag dra till med på helger och inte bara liksom när jag är långledig. City Skylines känns som ett spel jag ändå kan avbryta efter ett antal timmar sådär. Men Civ, jag vill gärna kunna spela igenom det på en hel spelomgång för att ta upp det sen dagen efter. Då är det såhär, vad håller jag på med och alla mina 83 trupper som springer kring här och nej, det blir för struligt liksom. Det är lättare att tänka så här, vad håller jag på att bygga en väg någonstans? Precis, Det går an. Vilken Civ? Civ 5. Bra. Okej. Okay. Tycker du om Stellaris då med tanke på sci-fi-intresset då? För det är också en sån där spel som tar en evighet. Vad är det, Civ 5? Okej, okay, well. Det finns inga andra. Du hörde det där. Hur är det för er två andra då? När ni är jullediga, finns det något speciellt spel ni återkommer till? Ja, jag tycker väl det är väl lite samma sak man måste ha liksom, när man känner att nu har jag ett stort liksom, en ledighet att faktiskt kunna spendera på någonting. För mig så blir det ju oftast då att man sätter sig på något liknande, liksom Civ, Stellaris eller något sånt där som tar så lång tid som man känner att ja, men jag behöver ett minimum på liksom en dag för att kunna sätta mig in dit, för att tycka att det var värt det. För annars kommer man bara spela början om och om igen och försöker du ladda dig in någonstans på ett sparat, då kommer du inte ihåg vad du har gjort ändå, så att lika bra att börja om från början ibland. Ja, visst är det så. Ja. Men liksom man försöker, det är mer som sagt, det är mer att en större ledighet och bara säga, ja men nu ska jag spela lite MMO eller lite något längre strategispel eller något långt RPG eller något sånt där som ligger på hyllan och väntar. Men jag har fortfarande Witcher 3 som ligger och sånt där. Ja, det kanske i jul kanske jag har tid med det. Nej, du får nog ta en lång ledighet då, tror jag. Ja, jag får säga alltså, en väldigt, väldigt lång ledighet om du ska hinna med Witcher 3. Jul. Han är effektiv, Max, sådär. Ja. Okay. Ja, vad var det där? Spela på svåraste svårighetsgraden. Mm-hmm. Men du då, Norskis? Lycka till med första trollen. Ja, precis. Ja, jag får en tråkig ösare, så att jag kör ingenting återkommande spel och sånt där. Under julledigheten, då är det umgås med syskonen och bara julig. Det blir inget spelande nästan. Inte ens brädspel? Nej. Sällskapsspel? Med min familj? Nej, absolut inte. Någon julfrid får det banne mig vara. Okej, vi fortsätter i mejlet här. Sen skriver han... Men du då? Jag? Nej, jag har faktiskt inget riktigt återkommande... sen har det förvisso varit att man kanske tar med den julens spelkonsol som man kanske har skaffat till mina föräldrar och lirar. En gång tog man med Wien när jag hade den, och en gång tog jag med Xboxen, och en gång... Och i år blir Switchen då, eller? I år kanske blir Switchen, men det beror lite på också, för i år kommer det vara lite annorlunda, för ungarna kommer inte vara här i och med att de försvinner med morsin till ett annat land lite tidigare. Ja, men det är då vi ska spela Civilization, du då blir det Civ. Då blir det Civ. Ja. Civ blir Civ då. Okay. Det var det klart. Mm. Då skriver jag upp här, Civ under jul. Civ 24 december. Jag skriver bara Civ över 24. Hela kalendern för december. Så här, Civ. Jag har faktiskt en annan familj också. Min mor och far, de måste väl få fira lite. De kan också vara med på Civ. Ja, de kan vara med på Civ också. Ja, det har du rätt i. Gud, jag skulle betala pengar för att se det. Du skulle det? Speciellt din kära mor. Hon skulle liksom bara, vad är det här för någonting? Vad är det här? Nej, nu, nej. Jag går och tar en kopp kaffe istället. Eller din kära far, han ska bara sitta. Hur gjorde man nu igen? Han skulle nog försöka ta det, skulle han nog. Jag ser nästan en YouTube-serie där. Gubben testar Civ. Nej, testar spel. Så här. Han är typ nästan 70 år. Ska vi byta ut spelungen till spelgubben? Mm. Ja, precis. Ja, kan du ha fighting-spel, då kan du ha spelgubben versus spelungen. Ja, hon skulle spela skiten nu, alltså. Ja, det skulle hon. Moving on. Och sedan fortsätter den följande. Vilket spel skulle ni säga känns extra mycket jul för er? Och varför? Behöver det inte vara något spel med jultema eller något som ni bara förknippar med högtiden på? Utan egentligen någonting som ni förknippar på ett eller annat sätt med högtiden. På ett personligt plan. Får jag vara tråkig och säga nej? Finns inget som jag förknippar jul. Ja, då har du fått vara tråkig och säga nej. Då tyvärr, det finns ingenting som jag förknippar direkt under juligt. Mm. Ifall det inte är ett direkt julspel så nej. Ja. Känn pressen, jag har redan snott det här svaret nu så. nej men alltså julspel, det finns faktiskt ett spel som jag bara kommer på, men jag har bara spelat det en jul, men Star Wars The Old Republic när det kom. Ja, just det. Då satt jag och spelade det över hela jul och nyår faktiskt. Mm. Så det är så här, för mig kommer det alltid vara kopplat till julen. Mm. Mm. Precis, jag har faktiskt ett typ en av de första den julen vi fick en bra PC. Så ville jag såklart ha ett spel. Så då ville jag ha ett spel som heter Monster Truck Madness. Mm. För då kunde man åka monster trucks. Och man kunde köra över bilar. Och de gick sönder. Oh my god. Och nu har Fredrik körkort. Och det var på den gamla goda tiden. Och det var därför du blev så våldsam sen. Ja, jag har mördat ungefär 3 personer hittills. ungefär. Jag är den tredje Danny som vet om det nu, så. Ja, just det. Jag har inte sett några bucklor på din bil också. Jag vet nej, inte. Det är dåligt. Men den kom 96 eller något. 96, 90, ja, där omkring. Så ni förstår ju att det är gamla grejer, va? Mm. Det var då. Star Wars The Old Republic, när kom det då? Det kan ju inte vara länge, ett par år sedan bara. Måste alltså... typ vara 2011 kanske? Ja, The Old Republic är det. Det är MMO då alltså. Ja, precis. Mm. Ja. Ja. Ja. Ja, men det är där någonstans, ja. Ja. Har Max något, eller? Ja, jag fortsätter väl på MMO-spåret där. Att säga att oftast på... Jag menar, alla mina små liksom, så här, julspel som man alltid har spelat lite på i alla fall har ju varit en hel del MMOs. Och de har ju oftast något julevent. Att gå och gör det här questet, kasta några snöbollar på någon och så får du en tomtelua. Mm. Så att, ja, jag skulle säga MMO liksom alla tider, om det har varit Guild Wars, om det har varit Final Fantasy 14 eller vad det nu har varit, så finns det alltid något litet julevent man åtminstone spelar. Mm. Ja, men precis. Bra, för där har vi lite rent generella frågor, men sen har vi faktiskt en fråga här också från Malik mot Ida då. Oj då. Och han skriver: hinner Ida se mycket film och eller tv? Vad har kommit ut under året som hon känner står ut liksom? Oh my god. Finns det några? Vad som har kommit år? Du får exkludera Discovery, för den tar vi sen. Jaha. Vad har kommit ut i år? Jag har ju så här diffusa minnesbilder alltid. Så här, tänka vad kom 2017? Då blir jag lite stiltig i huvudet. Ja, Netflix-serier, finns det Stranger Things eller något? Stranger Things har jag ju sett, och det tycker jag stack ut. Och det var ju... Det har jag sett. Jag hinner se en hel del film och tv-serier faktiskt. Men du kommer inte ihåg dem? Nej, precis. Det är min överlevnadsinstinkt, tror jag. Så här. Eller en fördel med att vara dum. Kanske du kan se om samma serie igen och tänka, oj, det här har jag inte sett förut. Det är ja, eller så kan man glömma en riktig skitfilm när man har sett den. Så. Ja, det går också. Jag brukar i och för sig stänga av om det är skitfilmer. Jag tänker ifall man går på video. Ah, du är inte en sån här som sticker, ja. Liksom, ah, den är så dålig, jag går ut. Nej, bio däremot hinner jag faktiskt tyvärr inte iväg på så jättemycket. Utan jag sitter mest hemma och tittar i min egen lilla biosalong. Liksom. Mm. Så, och serier, det blir mycket streamingtjänster, liksom HBO eller... vad heter det för något? Netflix, eller det? Netflix, ja. Precis. Ja, men Twin Peaks kom väl i år? Ja, Twin Peaks. Det såg jag. Mm. Med skräckblandad förtjusning och ibland bara blaha, vad är det här för skit? Ja, jag uppskattar inte det här. Han fick in hela spektrumet där verkligen. Ja, men precis. Så det... Ja, nej, men det blir väl bra som svar där, tycker jag. Ja. Ett otroligt flytande och icke-svar egentligen. En riktig munsbit för lyssnarna. Så där. Mm. Ja, men precis. Hon sa ingenting egentligen. Bra, men då hoppar vi vidare. Det var Malik som skickade det där. Tack för det mejlet. Men sen har vi från Sebbe. Han mejlar följande. Hej gänget, tack för en underbar podd, smiley. Såg att ni kommer ha med en gäst. Jag undrar hur Ida fick sitt spelintresse och om det finns något särskilt spel som verkligen vann över henne. Då antar jag initialt när du väl började en vacker... för när nu det var. Ja... Det var för länge sedan, så länge sedan. Det första spelet jag hade hemma för övrigt var ju så här Pong. Om ni ens vet vad det är för någonting. Ja, ja. Pong-tv-spelen. Vi pratar med två gubbstruttar och Max. Vad sa du någonting? Ja, gubbstruttar och Max. Ja, som var med. Historia. Ja, det är bra det. När du inte ens var påtänkt så fanns det en spelkonsol med Pong på. Det var det första vi hade i familjen. Men jag kan inte direkt påstå att det var det liksom som fick mig att bli superintresserad av tv-spel. Mm. Utan det var när en Spectrum ZX48K kom in i familjen och en Commodore 64. Då måste jag väl erkänna att jag villigt tog dem från min brorsa som hade fått hem dem. Mm-hmm. Och började spela ganska mycket. Varför? Är lite sorgligare historia faktiskt. Så jag vet inte om vi ska dra ner podden. Vänta. Ja. Fredrik, har vi fioler vi kan spela i bakgrunden nu? Ja, har vi så vi kan... Ja. Mm. Men det var jättebra och tänkte jag att hålla på och spela. Det var ingen annan som gjorde det egentligen. Mm. Jag hade inte några kompisar som höll på att spela spel förrän Amigan kom. Och det var väl där också de första bra spelen började komma som jag verkligen kände såhär, shit. Ja, men alltså plus poängen nu får du hejda dig lite här. För nu, ja. Nu får du ta det lugnt. Så Amiga alltså. Ja. Fanns det något särskilt spel där? Utöver Civ då? Utöver Civ. Ja, Civilization naturligtvis. Ett plattformsspel typ det enda egentligen som jag tycker om. Och okay. Som jag var helt galen i. Super Frog kom ju där. Oh god. Oh, oh god. Mm-hmm. Oh god. Jag älskade naturligtvis Monkey Island-spelen. Mm-hmm. Police Quest, Space Quest. De typerna av spel. Fanns det mer? Hjälp mig. Ja, SimCity. Ja. SimCity gillade jag också Settlers. Såklart. Jag gillade även att rita. Deluxe Paint tyckte jag var jätteroligt. International Karate var ju kul i några sekunder. Det fanns lite Star Trek-spel för övrigt. Det enda bra Star Trek-spelet jag någonsin har spelat kom ju till Amigan. Jaha. Så det var väl mycket peka-klicka-spel som jag gillade naturligtvis. Och även då de här fantastiska som jag kallade gå-igångar-spelen. Dungeon Master och Dungeon Black Crypt och okay. De där. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. De är verkligen old school alltså. Alltså älskar dem. Jag kallar det gå igångar spelen för jag vet inte riktigt vad man sätter för. Ja, nej men de har det är ju de är svåra det och sätta någon så här kategori på liksom eller genre. Ja. Men jag var fascinerad över hela grejen med spel egentligen. Det är bara liksom klickade. Jag vet inte vad man ska svara på det egentligen. Vad som gör att man liksom fastnar på något sätt. Utan det är väl bara... Det går ganska naturligt egentligen. Det är bara... Ja, man dras åt det. Ja, och jag hängde ju inte så jättemycket med kompisar faktiskt, utan det var ju liksom hem och spela spel som gällde då. Och jag fick även en Gameboy någonstans där i vevorna. Åh, oh, då blev du lite portabel i alla fall så där. Kan du sitta utomhus? Ja, det är liksom egentligen... Ja. Okej, det lät inte som en hit. Det beror väl på om vädret skulle vara optimalt för det kanske. Men under en varm sommardag, bara sitta ute och spela lite Mario. Ja, då sitter man helst in någonstans. Nej, men Tetris, liksom, vad slår det egentligen? Inte mycket. Och då, det är som sagt, då ser du fram emot filmen sen. Alltså, jag tror det inte när du säger att det kommer komma en film om Tetris. Det kommer en film om Tetris. De har gått ut. Så här, Danny DeVito är den fyrkantsbiten som träffar någon lång. Sådär. Ja, men precis. Så här, nu ska vi lägga oss i sköna positioner och prata om livet, liksom. Eller vadå? Ja, det blir intressant att se vad fan de hittar på. Men där, om vi säger så här, där har Sebbe fått ganska bra svar, tycker jag. Det var fylligt och fint. Ytterligare ett fylligt, flytande icke-svar. Varsågod. Det var ju mycket kött på det där. Det var Amiga och ZX Spectrum och i alla fall rullande. Pluspoängen trillar in. Ja. Hos men vem? Då hoppar vi vidare här, ska vi se. Nu ska vi se. Vi tar från... Supertackon har ju hört av sig igen. Och han har ett jättelångt mejl. Men du får ursäkta Supertackon, men jag kortar ner det här till din fråga till Ida. Och han skriver: såg att ni kommer ha Ida med. Jag har sett henne på Twitter mest, that's it. Men varje gång jag ser henne så är det med korv. Jag vill veta varför alla dessa korvar, 41 utropstecken och frågetecken. Ja, jag skulle vilja sätta exakt lika många utropstecken och frågetecken till det också, måste jag säga. Men vad är inte roligt med korv, liksom? Jag skulle vilja lägga tillbaka den frågan. Det är ju bara så himla roligt med korv. Det är väl mest det jag kan säga. Och det är ju även där med Johan och Ida-podden. Vi börjar prata mycket om smörgås. Både jag och min bästa vän, vi tycker att smörgås är fantastiskt. Och allt är ju egentligen smörgås. Och korv med bröd är ju också en form av smörgås, liksom. Mm-hmm. Ni vet att man måste säga smörgås. Smörgås. Nej, vi säger smörgås. Smörgåsbordet. Alla möjliga konstiga bokstäver du kan få in. Okay. Smygande smörgås. Och korv är fantastiskt. Och det liksom är ju bra om man träffar någon också, så kan man ju liksom gå och käka en korv tillsammans. Det är liksom så avspänt och avslappnat. Korv är fantastiskt. Dagens det är ett perfekt citat. Sätt att mötas. Ett perfekt sätt att mötas. Korv. Ja. Ska vi ta ett korv? Ja. Och sen nu var jag uppe då i, vad var det någon upplyste mig om? 129. 130, jag klickade så det blev 130 bara för att jag visste att nu måste de komma på en till. Ja, för jag kan ju allt om korv helt enkelt, det är ju så. Ja, korv. Jag har suttit och läst några, jag bara, what? Nej, okej, fine. Ja, allt är sant. Allt är sant. Det är bra att vi har med någon som är så insatt i korv. Man kan väl säga att jag är född som korvexpert helt enkelt. Och jag vill dela med mig av den kunskap till alla. När hon föddes så såg vi den stora korven på himlavalvet. Så tänkte, hon är den utvalde. Ja, och de tre små korvarna kom hem till mig. Tre små korvar. Korv. Ja, det är fantastiskt. Från en det korv väldigt, till en annan korv tänkte jag säga. Men det kommer inte gå att göra den segwayen, för det här är om Xbox. Men ja, nu hoppar vi vidare här. Nu har vi egentligen haft en del frågor till Ida. Och här kommer mer generellt till alla. Från Maja. Hon skriver... hej, vänner. Antar jag ska skriva. Hon skriver vännen. Men det står vän. Jag tror att hon ska mera vänner. Hon menar dig, Fredrik. Vännen. Ja, precis. Hej, vännen. Hur är det? Jag vill vara vän med någon. Kan du inte mena mig? Nu ska jag se. Hon menar Ida och inte oss. Hörde er prata om nya Xbox One X. Intressant. Nu är det inget för mig, har Xbox One S och kunde inte lägga 5000 plus kronor för egentligen bättre grafik. Men just angående nya konsoler, när tror ni nästa spelkonsolgeneration kommer? Och när den väl kommer, vad tror ni vi kan förvänta oss för stora skillnader? Ja, det är ju ingen enkel fråga. Men om vi börjar med den första frågan, när tror vi nästa spelkonsolgeneration kommer? Ja, om vi ska lyssna till Yves Montt på Ubisoft så kommer det om 2 år. Har ju han gissat sig till. Men att, ja. Jag hoppas inte den kommer på något år i alla fall. Mm, men till 2 år är ganska bra. Vi är snart klara med 2017. Jag skulle säga liksom 2020 är en bra liksom marknadsföringssiffra att gå på också. Så att... Mm. Ja, precis. Mm. Jag menar, de släppte ju nu Xbox One X och då känns det lite dumt att liksom komma ut med en ny konsol så tätt inpå liksom. Så det är inte direkt att, ja men nästa års kommer den. Det jag tänker är bara så här, jag följer ju inte några rykten eller något sånt där överhuvudtaget. Hörde någon som så nämnde något så här PlayStation 5. Det vi kan vara säkra på är ju i alla fall att Sony kommer ju släppa någonting som kommer vara dyrare, för det är ändå deras grej liksom. De måste ju släppa den dyraste konsolen. Jag kanske det är lite dör, min inställning. Ju dyrare desto bättre, eller hur är det nu? Ja, jag vet inte, men det känns som att det är deras grej. Så har det nu kommit en som är dyrare än PlayStation Pro, det vet jag inte om den är One X. Mm. Men då måste de släppa en ny snart. Förmodligen. Okay. Och sen är det förstås följdfrågan han hade, eller hon hade, var ju, vad tror vi kan förvänta oss för stora skillnader? Det är ju väldigt svårt att säga. Förutom den uppenbara hårdvaruskillnaden som de förmodligen måste uppa ganska rejält nu när Xbox One X är ute. Så vet jag inte. Integrerat stöd för VR kanske? Det kommer vara en ren PC i en liten låda bara. Sådär. Ja, kanske. Och med man kan byta ut grafikkort och allt sånt där också. Modulärt, kanske? Nej, modulärt, ja. Ja. Kanske. Jag har ju varit snack om sånt så länge. Ja, Phil Spencer snackar ju om det förstås. Men ja. Det får framtiden säga helt enkelt. Precis, det är så svårt att spekulera om sånt där. Vad vi kan förvänta oss. Jag är lite nyfiken på om det här bärbara grejen kommer bli bättre. Jag tänker på Switchen. Den har ju ändå blivit ganska populär, vad jag förstår. Den är ju sjukt populär. Och där sa du något faktiskt. För där undrar jag, i och med att PSP, Vita och allt det här verkar ju ganska dött. Kan det vara så att vi får se om de två stora, Microsoft och Sony, på något sätt faktiskt gör någon form av liknande? Antingen som en extra eller faktiskt att det kommer bli så i nästa generation. Ingen aning, men... Alltså, där kan man, alltså Sony kan ju tänka mig att de kanske gör en PS Vita 2. För de har ju redan haft handhållet medan Microsoft inte har. Då känner man liksom, ja men ni härmar ju bara. Men alltså, ifall Sony gör det liksom, ja men de har ju haft, så varför inte? Ja. Men det tror jag inte så mycket på. De, som sagt, Sony tog ju och lade av tillverkningen på det. Och ja, jag tror att det är dött från båda deras håll. Jag tror inte de tänker försök, för att Nintendo är så stora där, så att jag känner att på marknaden så är det nog ganska kört, vilket som ju. Precis. De ska nog verkligen med någonting spektakulärt som skiljer sig, men att ändå är så likt, och då är det, ja, nej. Mm. Ja, men där har du svar i alla fall, Maja, från oss som är så fruktansvärt insatta. Vi fortsätter med det sista mejlet här från Johannes, och han skriver följande. Hej igen, han har skickat lite fler mejl tidigare, men vi tar det här bara. Ville ställa en fråga också, han glömde ju att skriva med frågan i sitt föregående mejl. En jätteseriös sådan, haha. Ni får bjuda hem 3 valfria spelkaraktärer hem för en tebjudning. Vilka vill ni ha med? Så. Ja. Damerna först, eller? Danny? Ja, okej, okay, jag är klar. Go. Okej, vet du. Hoppa rakt in i Dragon Age. Mm. Nej, det är det första jag kommer att tänka på nu, för jag spelar nämligen om Dragon Age igen nu då. Mm. Skulle ju gärna vilja ha med mig Fenris hem, men inte bara för att dricka te. Från Dragon Age. Mm. Jag skulle gärna vilja ha Dorian från Inquisition med mig. Och sen så skulle jag tycka det var rätt roligt också att träffa typ Solas eller något. Som har krossat mitt hjärta så många gånger. Han kan få hett te över sig. Eller något sånt. Ja. That bastard. Ja. Oh. Det är det första som poppar upp i huvudet just nu. Ja, men det är jättebra. Det har du ju 3 på en gång. Det var ju enkelt. Mm-hmm. Max då? Ja, det är en svår fråga. Men man tänker här, ska man liksom ta hem ett gäng superskurkar liksom, från, jag tänker typ några bossar från Final Fantasy-spelen, Sephiroth, inte clownen Kafka, han skulle bli, de skulle bara sitta och skratta. De tycker inte om varandra om jag har spelat Dissidia-spelen någonting. Men skulle du kunna ta han Golbez från, jag tror det är fyran, han är ju trevlig. Och sen så skulle vi kunna typ ha, även om man ska ha Emperor med också, för han är lite, han är så jävla högt uppsatt. Men de skulle kunna dricka te och diskutera livet med varandra, det skulle vara intressant. Och med dig. Ja, jag skulle tydligen sitta som ett litet hörn där. Bara, jaha, här har vi olika former av liksom, gudomliga varelser som kan ta koll på hela världen. Ska vi försöka inte ha dålig stämning här? Hoppas de inte börjar slåss. Jag vet inte hur jag skulle få dit dem. Jag vet inte hur den inbjudan ser ut som man skickar ut. Som bara, hej, skulle du vilja kunna komma över på te? De här ja, andra kommer. Det är inte svårare än så. Ja, men tänk, det här ser jättetrevligt ut. Jag kommer ju definitivt. Ja, bra. Danny då? Ja, jag skulle vilja sitta och lyssna på lite roliga äventyr. Så jag tänkte liksom Nathan Drake, Lara Croft och Mario. Mario talar väl inte speciellt mycket. Han säger, han introducerar bara, ja, det är jag som är Nathan Drake, ja, Lara Croft och it's me, Mario. Och sen nästa gång får jag, okej, vad tycker du då? It's me, Mario. Jaha, men har du ingen mer? Jag menar, ifall Lara Croft och liksom Nathan Drake sitter och berättar om sina äventyr, han bara säger, it's a meme, jag är helt okej med det. Ja, kan säga lite så här när det händer något spännande. Han kan hoppa upp och ner och så liksom, han bara, det här är jättekul. Woo, woo. Man bara, okej, wow, lugna ner dig sådär. Sitter och käkar upp en blomma, tar död på dina sköldpaddor som du har i ett terrarium där. Nej. Du ska inte bjuda hem Link i alla fall, för han skulle bara trasha hela stället och leta efter rupees eller något. Han skulle gå ut och titta så här, du har högt gräs, och så börjar han svinga svärd. Men det är tjej. Du vill inte skaffa någon get, du kan skaffa honom hem istället. I fan i mina höns. Ja, nu kommer resten av hundarna hönsar och jagar honom istället. Ja. Okej, okay, ja, men bra. Vad tusan ska jag ha då? Svårt val, Fredrik. Ja, men du tog ju mina. Jag tog alla bra nu. Ja. Jag trodde Danny skulle ha typ så här alla Assassin's Creed-karaktärer, alla assassins där från alla spelen, typ Ezio och allt. Du sitter han där och tindrar med ögonen och det. Ja. Ja. Får jag bli en av er? Han cosplayar med sin egen assassin-outfit där. Han sitter och vill vara en i gänget. Mm-hmm. En snart 40-årig lönnfet gubbstrutt sitter och cosplayar som tre stycken vältränade unga människor. Jag tror jag står överst där. Du sitter och säger, ja, men jag är ungefär lika bra som er, att vi gör ju en i gänget. När jag var ung så var jag som er, ser framtid. Nej. Någon värdighet har jag kanske kvar. Eller? Något uns. Nej, skit i tvästen. Så, nu har du fått lite tid, Fredrik. Ja, nu har jag fått lite tid. Ja, först och främst, nu. Minsk and Bo, för de kommer tillsammans från Baldur's Gate. Ja, jag vill också vara med på det kalaset. Mm. What do you think, Boo? Han pratar med sin lilla. Go for the ice, Boo. Go for the ice, Boo. Och så kan jag vad ska vi ha? Nu har vi minst en Boo. De räknas du, som en. Du har tänkt efter för mycket nu. Har jag tänkt efter? HK47 från Kotor. Meatbag. Han sitter i ett hörn och bara förbannad på oss jävla människor liksom. Och jag bara, ja, varför inte? Och så såklart så har vi GLaDOS med, som står där bara. Alltså jag vet inte, det är jävligt korkat att ha med henne såklart, för hon skulle ju ta koll på mig. Men hon är kul. Men hon och HK47 skulle ju ha en diskussion i alla fall. Ja, verkligen alltså. Och så sitter Minsk och Bo och jag och bara myser tillsammans. Jag kör på dem. De får bli mina. Ja. Men det gick ju att svara på den där. Då är jag fall väldigt, väldigt varierad. Det var inte liksom att vi alla körde samma sak. Nej, men det blir ju så. Man vill inte ta någon annan. Det blir så tråkigt. Vem var det som snodde dina nu då? Just det. Men jag kan ju få träffa min skobo också. Ja, visst. Ja. Go for the ice, bro. Snälla. Bra, men det där får vi wrappa upp alla våra mejl och sånt. Och tack än en gång för alla som har hört av sig. Och är det så att ni vill ställa frågor, så vet ni hur ni gör. info@nordlivpodcast.se, eller så tar ni bara över Twitter på @nordliv se. Så, men vi hoppar faktiskt vidare då till det som vi kallar spel i fokus, där vi snackar om spel då helt enkelt. Vi kan väl hoppa... Vänta. Vad? Vad kommer vi få höra om, prata om för roligt idag då? Men... Gud vad du sabbar mitt tempo där, Norskis. Jag var precis på väg att gå in på det här. Och så tar du upp precis det jag ska... Ja. Men frågan om vi ska börja med mig eller om vi ska börja med Ida. Du kan få börja nu så kan jag få tänka lite någon gång. Okej. Okay. Ja, Star Wars Battlefront 2 fick jag ju inom situationstecken nöjet att recensera. Du säger nöjet. Ja. Nu kommer folk vilja lyssna vidare. Det här är så jävla svårt. Det tråkigaste med det här spelet är att om du ser till själva spelet utan att ta in alla mikrotransaktioner och det ska vara credits du samlar och du ska låsa upp 40 000 grejer. Om du tittar bara på själva spelet så är det riktigt bra. Det är lättillgängligt, det är snabba matcher, det är sjukt snyggt. Alltså ljudbilden ljudet är ju, brukar vara bra. Ljudet är ju som det är ju det är som att smöra upp en hamster, höll jag på att säga, men det, jag vet inte vad den jag är för trött, jag vet inte vad jag kommer på för någon liknelse nu här, men det är riktigt bra rent utseendemässigt och alltså kontrollerna är ju som en smäck, men hela tiden ska du köra det arcade-läget, så ska du låsa upp olika tiers. Och du ska låsa upp gubbar och du ska få in credits. Och för att få in det så kan du ju ta genvägar genom att köpa mikrotransaktioner. Förvisso har de stängt av det från med igår, så stängde EA av mikrotransaktionerna temporärt i spelet. Så nu går det inte där att göra. Vilket gör också att när du åker ut i en match och någon jävla redan har köpt något. Ja... Då har ju han det, men jag kan inte göra något åt det. Jag sitter ju med det jag har. Jag kan inte köpa mig till något. Så just nu så har jag försökt undvika det lite för mest för att det har inte varit kul. Singelspelet. Förvånansvärt bra, men kort. Man spelar som en tjej som heter Aiden Versio. Hon är en dotter till admiral i imperiet. Det börjar med att hon är faktiskt... Hon är hardcore. Jag ska döda alla rebeller. Och det är det första man gör. Man skjuter varenda rebell man ser. Och vilket är så här lite... Vänta, det här känns ju märkligt. Varför skjuter jag de good guys liksom? Men det går snabbt över. Hon kommer över till den rätta sidan såklart. Och man får köra som både Luke Skywalker lite snabbt. Och Han Solo. Och diverse olika. Kampanjen är helt okej. Okay, faktiskt. Tyckte jag. Ganska välgjord, bra röstskådisar, skådespeleri, ganska lite torr så där kanske, men ja, det funkar väl. Men det som alla spelar Battlefront 2 för är ju såklart multiplayer, och där känner jag väl att den går lite, ja, det lättillgängligt. Du hoppar ju rätt in i matcher hur snabbt som helst. Men det kan ju vara lite obalanserat, vilket gör det lite svårt. Men å andra sidan, alla skjuter ju på allt som rör på sig ändå, så det är ju inte som att det så är jättestrategiskt ändå. Försökte du säga att du gick in för att sikta på gubbar? Ja, sikta bör man göra. Sen om man kör med de här personerna som man hoppar in i matchen med, som att, ja men, okej, ni kommer in fyra pers. Alla drar åt exakt olika håll. Okej, jag skjuter på det där. Pang, pang, pang. Men... Fredrik står en timme och skjuter en sten. I will kill you. Ja, precis. Men rymdstriderna däremot, oj, nu har de fått till det bra kan jag säga. De är stora och luftiga och snygga och än en gång, ljudeffekterna är ju spot on. Nej, men det är ett helt okej spel. Och jag tror att om de bara kunde tweaka bort och göra det mer balanserat i multiplayer, så tror jag definitivt att det är ett spel att titta lite på. Särskilt när det kommer ner i pris. För 600 spänn vad det nu kostar, så vet jag inte riktigt om det är värt det. För den lilla, korta, om en bra singelspelskampanjen. Och sen då multiplayer som känns lite off med alla de här transaktionerna och allt vad det är. Även om de än en gång inte just nu finns kvar. Just nu. Precis. Mm-hmm. Mm-hmm. Jag bara biter mig i tungan för att inte säga massa hemskheter. Go on. Men apropå det, nej, vi ska ju prata om det sen. Ja. Var det inte så? Men vi kan ju hoppa vidare till dig nu, för där har vi i alla fall Battlefront 2. Och EA gör ju andra spel. De gör ju faktiskt Sims också. Sims 4 som du har spelat, kör du på konsol? Hur är den upplevelsen? Nu ja, ja. Mm. Absolut, jag ska inte säga att jag har utforskat så otroligt mycket, för jag skaffade det då igår. Kört typ alla Sims på PC innan. Och jag tycker att det är ett spel där du behöver ha tangentbord och mus. Men nu så tänkte jag såhär, nej, jag måste ju prova liksom. Sims 4 kommer till konsol. Skaffade det igår och har i mesta del suttit för att skapa en gubbe faktiskt. Och det är lite struligt och mäckigt just det där med att styra liksom pekaren vart man ska trycka. För rätt vad det är så bara tjum, så hoppar den iväg till höger hörnet, liksom muspekaren då, eller vad man ska kalla det när det inte är någon mus. Pekaren kanske bara. Och så då. Och samma sak sen i liksom husmiljön. Det är ju naturligtvis lite mer komplicerat, svårt att få till det, precisionen och sådär. Men annars, det ser bra ut. Jag har haft lite problem med att det laggar lite grann bara. Jaha. Och jag vet inte vad det beror på, för det är inte på skiva och så, utan jag har ju tagit hem en digital kopia då. Och jag vet inte om det bara är temporärt, men om det ska vara sådär så att det laggar, då är jag inte alls nöjd. Så jag hoppas att det bara var något för stunden. Men det ser bra ut, och jag kan också säga att man faktiskt har en diskmaskin från första början, vilket man inte hade väl på när Sims 4 kom. Är det bra att du går på de här viktiga punkterna på en gång? De här viktiga sakerna, alltså jag blev så jävla irriterad när Sims 4 kom till PC. Jag skulle recensera det, skulle bygga, så bara nej, diskmaskin, nej, men det fanns inte. Och okej, då får man alltså redan från början börja liksom köpa till extra saker för att bara få en sån sak som diskmaskin. Men jag ska också erkänna att det första jag provade var ju om det fanns någon pengafusk kvar också på konsolvarianten. För det tror jag att många funderar över faktiskt. Om man bara, som jag, egentligen bara vill bygga och göra gubbar och sen så börjar man om. Och det finns, kan jag säga. Jag är väldigt, väldigt rik i spelet. Jag är en väldigt rik person, uppskattar mig. Ja, väldigt, väldigt rik. Väldigt, väldigt rik. I alla fall i Sims 4. Ja, det är just ja, det här gamla, liksom, okej, den typen av spel på konsol. Det är ju alltid en frågeställning, liksom, så här, kommer det ens funka och styra och så. Men det verkar vara överkomligt ändå. Jag tycker faktiskt att det går att styra. Det var samma sak, nu börjar jag prata om annat spel, med City Skylines. Jag tänkte så här, hur sjutton ska det funka på konsol? Men det funkar faktiskt. Ja, precis. Gör det. Ja. För jag recenserade det på Xbox, och det funkar väldigt bra faktiskt. I alla fall styrningen. Sen att fick Xboxen att krascha spelet efter jag byggt det enormt stort. Det är väl en annan femma. Men spelet i sig är ju fenomenalt. Alltså. Mm. Ja, jag tycker för övrigt att bara om Sims 4, att innan ens börja med spelet så är det jädra massa meck med att bara göra en gubbe. Tycker jag man kunde förändra det så här. Du ska byta massa kläder hit och dit, badkläder, sovkläder, träningskläder, festkläder, casual festkläder och normala kläder och gångstilar och personligheter och alltihopa. Jag bara, Men finns det ingen så här snabbknapp? Liksom, random. Ja, randomizer. Jo, typ. Det är klart det finns random, men jag vill inte vara random. Nej. Vägra vara random. Går inte. Ja, men då så. Då har vi lite snack om Sims 4. Jag tror det kan vara värt. Nu har ju du som sagt jag kanske inte kört så jättemycket på det. Men det är ju ändå värt att titta in, tror jag. Det är ju Sims ändå. Det funkar ju alltid. Det är ju trots allt Sims. Bra. Dröm bort, var någon annan. Ja. Då hoppar vi vidare helt enkelt till veckans diskussion. Och den här veckan är just då angående ett ämne som är ganska hett. Lootboxes. Självklart del av framtiden, eller inte? Till att börja med, det är en dum fråga, men vad känner ni inför lootboxes? Jag älskar det. Åh, kan vi få mer loot boxes? Det är så roligt. Jag tycker det är bästa uppfinningen som har varit på spel någonsin. Jag tycker de spenderar liksom hyrespengarna på lite lootboxes och där. Jag kan inte ens vara ironisk över det här. Jag är så jävla arg på lootboxes. Alltså. Jag kan inte vara ironisk. Jag kan ta den biten istället, så kan du vara arg. Ja, men jag tycker det är skönt. Vad var det du? För jag har passerat den där ironiska biten. Jag tyckte ju då Overwatch, jag spelar ganska mycket Overwatch och jag har spelat en hel del Destiny på senaste tiden, och jag är bara så jäkla arg, speciellt nu. Overwatch hade ju någon slags Halloween-period där. Och om det är någon som följer mig på sociala medier så vet man att Cthulhu är ju någonting som, ja. Inte Dagon eller Hydra? Cthulhu. Nu var det i alla fall ett Cthulhu-skin till Senyata. Och då kan man ju då, om du har tur möjligtvis, kanske lyckas få ihop en lootbox där det är någon slags lotteriverksamhet över vilket, om du eventuellt får något nytt skin till din gubbe, så kanske du kan få det där genom att spela det till det, men det är väldigt osannolikt. Så du kan ju också välja att lägga ner skitmycket pengar på en lootbox där du kanske eventuellt möjligtvis kan få ett skin för att få ihop pengar nu för tiden så att du kan köpa skin. Det är också helt omöjligt, för att de har tagit bort det där med att man får pengar för dubbletter, så det löste de genom att de tar sig, det aldrig blir dubbletter, så de lägger istället in så här meningslösa sprays och grejer. Så jävla irriterande. Så jag är skitarg över det, för jag fick ju aldrig ihop något Cthulhu-skin. Det är skitsamma egentligen, det är bara kosmetiskt, men det är också det få saker som liksom särskiljer gubbarna mellan varandra, är att man kan välja sina olika skin. Samma sak Destiny där med sin lootbox. Och jag blir trött på folk som bara, nej men man kan ju välja om man vill köpa, det är ju bara kosmetiskt. Bara, men det är det ju inte. Det är ju någon jävla lotteriverksamhet liksom. Tycker inte det är okej. Okay. Och det som du pratade om nu, Star Wars Battlefront. Där man då liksom kan köpa sig till att vara bättre än andra. Alltså köpa sig till pay att win. De säger att de har tagit bort det här nu, men det är verkligen bara en jävla PR-move, tror jag. Hade de inte fått så mycket kritik, säkert. Ja, men hade de inte fått kritik, så det här ger dem istället mer publicitet, tror jag. Så kan de slänga in det snart igen när stormen har lagt sig. För releasen var ju igår när de tog bort det. Så då om man vill vara cynisk, som vi gärna vill, så är det ju liksom, okej, på release, ni slipper allt det där. Så slänger vi in det. För de har ju sagt tillfälligt liksom. Tillfälligt. Var det jäkla. Alltså, det var ju... Så därför, alltså, jag vägrar köra det spelet. För den här versionen vi fick, stort tack till EA för den, men vi fick ju en version som sån här deluxe då eller något. Och då var det ju 40-11 så här extra grejer med från start. Så det första man fick göra var ju typ att trycka på såna här lootbox-grejer som dök upp liksom. Yay, lotteri! Ja, jag fick ju att Hans Olo kunde säga något visst ord, och så fick jag lite så här credits, och så fick jag liksom, ja, till exempel då. Och jag tänkte, ja, whatever, liksom. Men, det är ju samma sak. Jag har ju precis påbörjat göra Forza Motorsport 7, och jag fick ju Ultimate Edition, och då fick man ju med en sån här VIP-lådor, och det var liksom... Det är skins, det är nya bilar. Och sen var det sån här att, här är ett kort som gör att du får 100% extra ifall du kör. Precis. Det var typ det första jag fick göra i spelet. Jag bara, right. Ja. Så då ska du alltså köpa ett spel då för 600, och då får du inga såna här deluxe-grejer till. Så man kan ju tänka då ett Star Wars Battlefront, då måste man alltså upp i typ en 1000-lapp, 1200 spänn eller någonting sånt, för att liksom få de här grejerna som gör att du faktiskt har bättre chans. Precis, för det, det som är i Star Wars är ju de här så kallade Star Cards som det kallas, som du kan använda och placera på dina gubbar då, som ger buffar liksom så här. Och vissa kan vara skitstarka. Och det är liksom, och i och med att loot crate, så du liksom, om jag köper det här eller jag tar det här loot crate-et. Ja, men där fick jag en, och sen andra, nästa person, han kanske fick bara skit. Så det finns ju ingen liksom rättvisa i det heller, tycker jag. Nej, och det är väl det som jag liksom hoppas att någon bara sätter ner foten och säger, det här är lotteriverksamhet som liksom riktar sig till, i många fall, barn och ungdomar. Jag vet inte liksom vad det är för åldersgräns nu på Overwatch och sådär. Ja, de togs ju inför, jag tror de har tagits inför rätta, men det är något fall i, vad är det, Nederländerna eller någonting, just att de anser det vara Nej just det, de ska ju starta en utredning, ja. Så var det, ja. Ja, för jag tycker jag är bra. Det är faktiskt inte okej att du ska lägga så mycket. Då får de hellre höja liksom grundpriset för spelet för mig, och sen så är det inget sånt där skit. Ja, faktiskt. För jag menar, när vi började spela så var det så här, åh, nu har jag spelat spelet jättemycket för att komma åt den sista level. Precis. Nu är det så här, åh, nu har jag betalat jättemycket extra pengar från min mamma eller pappa eller någon annan som har gett in pengar för att jag ska komma åt sista leveln eller något sånt där. Alltså det är inte okej. Det är ju väldigt många som tycker att de ska ha på, när det finns mikrotransaktioner, lootbox, whatever, att de ska ha liksom att det står på lådan att det är gambling. Mm. För att det är ju i princip på det. Men att vi har ju Peggy och... vad heter den andra? SBR så att, någonting, va? Ja, precis. De har sagt att de kan tyvärr inte bedöma det. Utan då måste man gå till, här i Sverige så måste man till Lottoinspektionen för att de ska kunna utröna, är det gambling? Mm. Vilket jag tycker att det är liksom så här, ni försöker bara liksom slippa undan och inte säga att vi tar inte ansvar för det här. Vi vet att det är det egentligen, med att vi vill inte vara de som säger någonting. Sådär. Mm. Och det är ju massvis som har börjat, fram att det var någon som skulle stämma EA, tror jag var, eller något sånt där. För att det är liksom att det är gambling och sånt där. Och plus att ifall de säger att det inte är gambling, då, ja, det är idioti. Men jag tänker mer på de här, ifall du vill köra spelet får de bästa karaktären så, men ifall man har en sån här som har liksom att jag måste ha det bästa och dyraste och allt sånt där, det är ju pengar, det är pengar, det är pengar, det är pengar. Mm. Köp ny. Jag får inte riktigt det jag vill ha. Det är... Nej, för då tycker jag ändå liksom... Och speciellt sådana som har sådana liksom, jag måste ha allting i spelet. Det då är ju kört för dem ju. Mm. För EA kan ju göra andra saker också. Återgår till Sims liksom. Mm. Ja, du köper grundspelet, vad kostar det? 500 spänn. Sen kan du köpa ett klädpaket för 140 kronor. Och då är exakt det här vad du får. Precis. Då vet man så här, betalar jag den här pengen så vet jag exakt vad jag får. Men det är inte så här, jag betalar 150 spänn så kanske eventuellt jag får någonting av det här. Eller så kanske jag bara får spray. Eller men typ... där har du ju motiveringen varför de säger att det inte är gambling. För att i gambling, där kanske du liksom du vinner ingenting alls. Ja. Ibland vinner du kanske, men som här är du alltid garanterad en sak. Hur? Därför är det inte gambling. Ja, tänk om de skulle lägga i det i lootboxen så att du kunde få en blank. Att nej, tyvärr, du fick inget. Mm. Men en spray är ju en blank. Ja, det är ju typ inget. Ja. Ja, det är samma sak som i Destiny. Ja, du får färg till att ändra färg på din rustning liksom. Ja, det kanske finns, jag fick den svarta färgen, vad coolt. Annars är resten är skräp. Mm. Annars om vi tittar just på nu, vi har ju sett många multiplayer-spel som har haft loot crates och sådana här mikrotransaktioner, men det är ju inte bara nu. Vi har sett det i Shadow of War i singelspel, vi har sett det i Assassin's Creed Origins singelspel, att det finns liksom möjligheter att köpa till via sådana här mikrotransaktioner, typ alla liknande lootboxes, särskilt i Shadow of War. Och det är ju en singelspelsupplevelse. Alltså för jag kör inte multiplayer så ofta, och jag tänker om det nu, det är kosmetiskt, någon vill se ut så och så, fine, men om de kommer och gör så att de låter spelen singelspelsupplevelse bli utdragen på grund av att men vi måste ha i endgame, så måste de börja köpa lootboxes. Då där blir jag jävligt förbannad över, kan jag säga. För där ska man inte behöva ens tänka på sånt. Det ska inte ens vara med i bilden. Det ska inte finnas där. Tänk om ni kör Final Fantasy 7 kommer. Ja, men efter andra kapitlet, här kan du köpa XP så du kommer fram till nästa nivå. Men vi drygar ut. Säg inte så. Vi drygar ut hela det här tredje kapitlet. Det kommer ta 70 timmar för det. Men du kan köpa XP här så du kommer klara det på 2 timmar. Ja, men eller hur? Det är faktiskt inte riktigt okej alls. Jösses alltså. Och jag tänker också hur det här nu börjar flashas. Jag såg ju nya Call of Duty. När man öppnade World War 2, precis. Supply crates i headquarters. Oh. Liksom då bland alla andra så, där, så droppas det liksom från skyn och så flärpas det liksom upp. Mm. Så det liksom blir också någon slags så här skrytgrej, känner jag. Precis. Nu har jag inte kört det här. Jag har bara sett liksom videoklippen om det. Men jag känner bara, jag har fått alla kod. Men vill jag spela det här om det är så här det ska vara? Mm. Liksom? Jag vill inte stödja det här på något sätt. Jag antar att vi kommer få höra Carl prata om det där framöver. Mm. Jag vill bara ta upp den här saken. Vi fick ifrån Niklas Altén på Facebook det här med Activision och deras den här patentet de hade gjort. Det som de inte använder. Men att ifall det skulle komma ut det här med att i spelet så matchar den upp med folk som är lite bättre än dig. Som säger så här, ifall du köper de här sakerna så kanske du kan få grejer så att du blir jämnbördig med de här. Jaha. Okej. Okay. Då är det liksom så här, man bara, okej. Okay. För att den skulle liksom känna av, och tydligen var liksom att den också eventuellt matchade den mot att den var lite bättre, så att du kanske förlorade majoriteten också. Vilket då känns så här, det är ju att styra liksom spelet, och det förtar ju allting då ifall den ska liksom, som de matchar en vilka man spelar mot, och man vill ju att det ska vara att man ska matchas mot folk som är jämnbördiga, inte liksom att man hamnar i en grupp som alla är typ level 50 och man är level 2. Och liksom så här, men ifall du köper lite lootboxer så kan du ju faktiskt få lite bra saker så att du är jämnbördig. Det är liksom så här, ja, precis. Då blir det liksom kaka på dåligheter som kommer. Okej, okay. Men nu har vi ju uppenbarligen, det är ingen som tycker om lootboxes. Men om vi tänker så här, företagen kommer fortsätta med det. Det är som sagt, de har gått ut massvis med information att det är för lönsamt för att de skulle ta bort dem. Om vi säger till dem nu, hur ska de göra det bra? Om djävulens advokat, hur vänder vi på det här? Om ni skulle vilja kunna berätta nu, hur ska det göras bra? Ja, alltså ett minimum att göra är ju som Overwatch hade det här med currency, att du kan åtminstone få dubletter så att du har möjlighet att köpa ut det du vill ha. Att har du inte lyckats fått det du vill ha så måste du ha en möjlighet att liksom, har du tillräckligt mycket otur så måste du kunna köpa det manuellt efteråt. Mm. Ja, men det går ju inte. Nej. Alls. Och det var ju inte så innan heller egentligen. Det var ju ändå så här, har du turen att få en dublett så får du currency. Det var ju inte så att du betalar 100 spänn så får du currency. Utan det var ju, du betalar 100 spänn, du kan köpa lootboxes. Har du tur så får du dubletter och då blir det en liten slant currency du får. Precis. Så det, alltså, jag tycker bara att man ska ta bort hela skiten. Och sen så är det så här, ska man ha några extra tillägg, då får du tala om, betala 100 spänn så får du det här paketet. Liksom. Det ger dig inga förmåner, det ger dig bara kosmetiskt. Och du vet exakt vad du får. Precis, som i Assassin's Creed Origins. Du har liksom, här får du den här dräkten, du får den här hästen och du får det här svärdet och den bågen. Ja, Dragon Age. Liksom precis, Dragon Age också. Du får liksom, här ett paket. Men det är ju egentligen DLC, som, det där. Ja, det blir en DLC. Gör om det, skippa det helt hållet. Eller ifall det ska vara liksom att de har lootboxen, så gör det bara kosmetiskt och sådana här. För en riktig låg summa, så här, liksom, vill du ha lite extra spray eller något sånt där, köp våra lootbox. Ja, jag tycker då, om vi nu leker med tanken att det kommer aldrig försvinna. Vi får... Nej. Så. Fast nu får vi bestämma, och då bestämmer jag att det ska bort. Ja, men jag tänker om det inte kommer att försvinna, ta bort möjligheten att använda riktiga pengar. Och se till att det bara kan användas med pengar som du lätt får i spelet. Och ingen jävla lotteriverksamhet. Så ha kvar det. Men du kan ha det som ett extra liksom option, att du kan köpa, om du säger att du får pengar i spelet bara, och du kan låsa upp saker för de pengarna, men för en mycket lägre summa så kan du låsa upp en lootbox. Man säger så att allting finns manuellt att låsa upp, eller så kan du välja en lootbox och då kan du ha tur, så att du kan gambla om du vill. Men är det sånt som bara, jag vill ha den här grejen, då kan du samla upp till den grejen och sen köpa den. Kanske. Jag tänker att jag skulle vilja se att de tar bort just det här med att pengar inblandade överhuvudtaget, riktiga pengar. Ja, håller med. De kan hellre höja priset och släppa DLC-er. Då kommer de se på lootboxes på ett annat sätt, för då ligger inte några... Då ligger ingen så här, ja men vi måste göra som, vi måste maximera vår vinst på det här. Utan då kommer de bara tänka, hur gör vi det här underhållande? Och utifrån den attityden så kommer det bli kanske till och med roligt att få lootboxes. För då är det bara en fråga, ja men jag får lite prylar. Och det kommer inte kosta något, och det bara blir lite grejer liksom. Och det finns ingen som kommer köpa sig till något eller något. Utan det är lite så här, fine, det kan jag leva med. Men fan alla, ja nu, yay, vad roligt. Ja, men jag är med dig. Ja, jag tror vi har kommit fram till att ingen i den här diskussionen, vi har ingen som är på det finns inte två sidor här, utan det finns bara en sida. Jag tror att de flesta håller med oss. Det, som avslutande ord, vi väljer själva. Om inte en chef köper de här lootboxes, så kommer det inte fungera för dem. Så enkelt är det. Nej, men precis. Så köp inga lootboxes. Köp inget, och protesterar. Ja, men jag tycker också att man faktiskt ska höra av sig till dem och meddela det. För att bara vara tyst, det... Och inte köpa, visst det är väl okej, men jag tycker ändå så här, mejla dem också. Absolut. Säg, jag tänker inte sluta med det här liksom. Absolut. Bra, men där får bli slut på den diskussionen. Och är det så att ni också har lite färgstarka åsikter om det, så som sagt, mejla in info@nordlivpodcast.se eller Twitter eller Facebook eller varför inte Instagram. Men vi hoppar till övriga nördämnen där vi tänkte ta och snacka lite om Star Trek Discovery. Ida, du har ju tittat på det, men vad tycker du om det egentligen? Tycker du om det eller tycker du inte om det? Jag tycker jättemycket om det, och då ska jag också säga att jag är en diehard Trekkie. Nu kan jag prata hur mycket eller lite som helst, men... och spoila hur mycket eller lite som helst, så jag vet inte vart jag ska börja. Jag vill bara veta, för då är du är ju en Trekkie, eller Trekker, hur du nu vill välja. Ja. Jag tycker om Star Trek, ja, helt enkelt. Men för det finns ju, du vet, som alla liksom, ja, men de ser ut så där, och det är 10 år innan det och det, och det, varför är det så? Varför tycker Precis. Du det är bra då? Jag har ju följt lite grann på Twitter så där, och sett viss kritik som har kommit fram. För de som vet någonting om Star Trek, så finns det ju då de klingoner som... vi nu har sett ut på ett lite speciellt sätt, i alla fall från The Next Generation och Deep Space Nine och så framåt. Så då tänker man, ja, det är klingoner har ofta långt hår och sköldpaddspannor, typ här så. Men det man inte får glömma här är ju nu då att i Discovery så ser klingonerna inte alls ut så. De ser ut som någonting taget ur liksom... Prometheus eller någonting sånt. Och jag tycker det är jättebra. För det man har sett då är i originalserien. Klingonerna ser ut som buskiga män i stort sett. Vi har fått sett hur Worf av någon anledning har diskuterat hur klingonerna såg ut på den tiden. Och han har sagt så här, det där är en tidsepok vi inte gärna vill prata om. Trouble with Tribbles. Ja, precis. Jag vill inte spoila för mycket. Men också så i några av de nyare filmerna så har vi också sett klingonerna, och de har inte heller sett ut så som typ Worf har sett ut. Så jag tänker nu, som lite klingontönt, att nu kanske vi äntligen liksom får veta den här resan med klingonerna. Hur kommer det sig att de har fått annorlunda utseende? Var kommer de egentligen ifrån? Hur har deras utveckling varit och så vidare? Sen får man ju också tänka att det här är en helt ny produktion som ska passa människor som inte heller har sett Star Trek innan. Så det är ju helt plötsligt, de liksom droppade F-ordet. Det är väldigt våldsamt och rått. Och jag tycker det är helt okej. Vi får liksom anpassa oss till dagens produktioner. Ja. Sen kan jag tycka att det är lite så här fånigt att de i Discovery har liksom teknik som inte ens fanns... i de andra Star Trek-serierna och sådär. Men jag får tänka att det är riktat till ny publik och sådär. Ja, så jag får köpa vissa det saker, på det sättet. Vissa saker får man köpa. Det jag tycker är nästan... Ja. Det jag tycker mycket om med just den här är ju just att... I och med att de uppenbarligen är i krig, så får man se Starfleet in war. Ja. Liksom. Och det är klart att de kommer inte... Det är en utopi där de kommer ifrån. Det finns inga pengar och allt det här snacket liksom. Utan det, de har... Men är det i krig, så är det i krig. Och då de kommer inte liksom, ja, vi är utforskare, fuck that shit. Vi måste ju fan vara i krig nu. Hur är det då? Det där jag tycker, de gör det fenomenalt. Det här är helt klart... Ja, och det här utspelar sig långt innan alla, eller inte långt innan, men innan alla andra Star Trek-serier. Vilket också märks tydligt i det som ska vara först, Enterprise-serien. Där är de fortfarande lite så här slå på käften-mentaliteten. Det ser vi också i Kirk. Det är också så här slå först, fråga sen lite så här. Jag gillar det. De passar in det bra ändå i tidseran. Och precis som du säger. De är fortfarande hotheads liksom. I med knytnävarna först. Jag tror också det är roligt, för de normaliserar en del saker som jag inte har sett så mycket av. Jag menar, som gayförhållandet mellan han och den där... tekniska ansvariga och läkaren precis, och sen har du ju mytteristen, eller hur säger man, hon Michael, ja. Burnham som person, som folk vill, tycker inte om bara liksom för vad hon har gjort, mm-hmm. och så. Och det är sån helt annorlunda väg att gå in i en serie också. Okej, huvudkaraktären gillas inte egentligen av någon alls. Det är kaptenen och så den där PTSD-soldaten. Ja, men det. Och det, ja. Jag måste säga, för min del så är det ju helt klart en av de bästa Star Trek-serierna. Faktiskt. Än så länge. Mm. Peppar, peppar. Mm. Ja, ja. Mm. Jag vet inte om jag kan säga så. Alla betyder så mycket olika saker för mig. Men jag tycker verkligen att den är bra. Mm. Och ja, jag är skitglad över att de fortsätter med den. Mm. Ja. Kul att den kom. Finns... Ja. Ja. Det som mest irriterar mig med serien är att varför kan de inte spela in alltså rösterna på Klingons istället för att höra någon prata ur deras jävla tjocka masker. Så, du vill att de ska liksom dubba dem eller devirera dem eller? Ja, precis, för att det låter bara dumt. Man hör liksom att det är en person i en mask. Ja, det är inte ens jag brytt mig om. Men jag gillar ändå att de pratar Klingon, så att det inte är så här allt via Universal Translator som det typ är. Och ibland så får man höra Klingon, och ibland så går det via Universal Translator. Precis. Det är så här, jaha, hur ska det vara nu egentligen? Ja, precis. Jag säger någonting till dig, sen säger jag en order till den här, fast det är på Klingon. Men jag tyckte det var intressant, för hon bordar ett skepp där. Och han säger, men... Jag förstår dig. Hur pratar du? Ja, men det är den här. Och så har hon haft den igång. Ja, precis. Så då har de fört in det ganska liksom naturligt. För hon var tvungen att använda den. Annars skulle hon ju bara höra... Ja. Vad fan säger du, Felix? Det kan du inte säga. Förlåt. Nej, precis. Förolämpar du oss. Oj då. Mm-hmm. Ja. Men det har ju varit nu... Jag vet inte, det är 9 avsnitt hittills som har kommit. Så nu är vi ju ganska inne i säsongen. Nu är väl säsongs... det är så här... Mid-season. Ja, det är uppehåll nu. Så kommer tillbaka i januari. Men finns det något avsnitt som du känner har varit extra bra eller något? Om du kommer ihåg. Nej, jag kan inte riktigt utmärka på det sättet. Mm. Men jag tror ändå liksom att folk som inte är insatta i Star Trek gillar det här. Eller jag vet det också. Jag har kompisar som inte alls har tittat på Star Trek som tittar på det här. Som bara tycker att det är skitbra. Mm. Så jag blir glad. Mm. Jag blir glad över det. Mer Star Trek till alla liksom. Precis. Precis. Ja. Star Trek till folket. Ja. Star Trek till folket. Om vi tittar på Star Trek så glömmer vi det där med mikrotransaktioner. Mm. Ja, det kommer snart. Vill du se mikrotransaktioner lite mer från Star Trek? Köp då våran lootbox. Ja, precis. Då så. Men vad bra, vet du vad? Jag tror att det får faktiskt räcka. Lyssnarfrågor vi har haft redan, så det skippar vi helt enkelt idag. Är det så att ni där ute känner att vi vill ju få tag på er. Vi vill också ställa lite roliga frågor. Ja, ni vet ju. Ta mejla in eller så på info@nordlivpodcast.se. Ni kan också nå oss på våra individuella namn. Ta förnamn @nordlivpodcast.se. Och självklart, är det så ni har möjlighet, gå in på iTunes eller vilken podcastapp ni använder och lämna lite betyg, en kommentar. Det vore jätteroligt. Och är det så ni vill faktiskt prata med oss live? Ja, kolla på vår sajt så finns det en liten session som heter Om. Där finns helt enkelt en snabb väg in i Discord. Så kommer ni med i communityt. Det vore jätteroligt. Men Ida, vart hittar vi dig då? Ja, man kan ju hitta mig om man typ googlar på mitt namn naturligtvis. Eller på Twitter och Instagram och så som Andra Ideal. Mm. Johanochida.se om man vill ha lite roligt. Ja, det är bra. Mm. Sök på mig så hittar ni mig. Så jättebra. Blir det säkert bra. Jättebra. Mm. Bra, då så. Men det får helt enkelt räcka. Då får vi stänga den här lilla korvfesten nu. Eller korvmötet. Den har precis börjat. Okej. Okay. Nu när vi stänger av så blir det någonting annat. Ja. Ha det gott allihopa. Får ni säga hej då. Hej då. Hej då. Toodaloo. Vi är korvmötet.